mu am lula wuté nañ légui mu dal di res fofu tamit benen masala manam moy su fekente ne damay siki sak ci ndox mi lat na kon ndox lat na wala labul wala bok ndox mi dafa sobe won légui est ce ndox mi mujju na wëlbu ci wat na nek lo xamantene dafa lap té labalat manam wala bok dafa lap kessé ndax mën na ko consommer wala dit manam bu boba dañ nan la da ngay top ci san bi moy al yaqinu la yuzalu bi shakki ta al aslu baqa'u ma kana ala ma kana wa manam kon bu boba dañ nan la al yaqinu li wor te moy lan moy mbir mi la bon na ci tosal kon bu boba sik sak na ndax sobe duggu ni ci wala sobe duggu ci wala sobe wona wala sobe wul comme ni nga xamne nonu lañ ko waxe sank lolu manam ni nga xamne ñoñu lay concerner moy hanafiye ak shafi'i ak hanabila rahmatullahi alayhim ñom ñi nga xamantene dañu tapal ndox digënte lu bari ak lu tuti manam kon bu boba ñom bu boba manam sen ñom japp manam ñom dañuy japp ni kon ciosan bi rek moy mu nekk won am ma su fekente ne ndox mi xamna ni sobe won ndax sobe duggon na ci legi nak li nga xamantene mom lay ci saka moy ndax ndox momu tour nañ ko ba def ci benen ndox wala dit bu fekente ne lolu dama ci siki saka xawmo ba xam ndox mi la wala boba la dama japp ni ndox mi sobe wala bekk rek moy am dalil bu moy wone ndekete benen ndox la ni yoyu manam yoyu ay yeneene masala la yo xamantene daf ci aju mu dadi am fofu tamit batay yeneene masala yo xamne day laaj batay day aju batay ci walu lap manam sobe wu ak ñaka sobe wu manam te taharatul hada taharatul khabath te mu meuna tax insha Allah imamul hafiz abdul ghani wa rahimahullahu ta'ala dadi ñuy indi al hadith bu mag bi dal koy indi ci muntu bi mom moy masalan su fekente ne manam damay julli mu am sobe bo xamantene dafa jugi daf ma laal moy julli ndax dama ko wara dindi wala waruma ko dindi manam comme fi manam lolu mu neuf nako gam gam le ak woor gi mu ma woor ni sama njaap togn la ndax deg na ba wala amna xet bu mo wax ne ma njaap gi togn na lolu mu neuf nako ko gam gam le ndax comme taharatul hadath ak taharatul khabas ñom ñaan ñep ay ciosan lañ ci julli ay chart lañ ci julli manam ay manam dañoo manam dañoo war ci bir julli comme ni nga xamantene nonu lañ ko gisse won manam su fekente na andana ak man ko aku fataliko legui nak man nako comme ni nga xamne mom la yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam defon bi nga xamantene daf doon julli ba yek ni dal lam yi rekete dafa amé won sobe manam daf ko dindi wat ci sasi kon bu boba moy bu mako meune dindi legui sasi dama koy dal dindi wa suru lolou sama julli day dal yaq lolou mom manam mom moy li nga xamne mom la borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala depo legui tay su fekente ne masalan sama yere bi nak masol manam sama dor bi masol ci kaw legui nak manam sobe daf te dal mu leer ma ni li dal ci sama kaw kat sobe la legui ana nan lay def ndax dama yaq sama julli wala duma yaq sama julli do yaq wala det bu boba borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala ñom dañuy wax na sik julli day wax manam fuqaha umaliki rahimahumullahu ta'ala ñom dañu manam ñok yeneen fuqaha yi rahmatullahi alayhim dañ ni sik julli day yaq manam ñom ñep d'accord nañ ci lool waye nak amna teunk ba mu dess ci ñaari condition bu ñëkk bi mom moy waxtu wi di wara genn loolu nak maliki la rahmatullahi alayhim manam bu waxtu bi day genn kon sama comme waxtu wi dama ko wara bayyi xel comme ni nga xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala dafa wax na inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta inna salata li wer wor moy julli kanat dafa nek dafa sax no xamantene manam alal mu'minina nek farata bo xamne dafa war julli ba fara nek kitaban farata bo xamantene mawqutan dagn ko wutal waxtu bu boba kon su fekenteene waxtu julli bi dafa nek di genn insha Allah ta'ala li nga xamantene mom mo aju ci waxtu julli yek yoy dinañ ci ñew insha Allah ta'ala ci njaal benu kitabu salah bu boba dinañ leral ana lan mom moy waxtu julli lan moy waxtu muxtar ak daruri ak li nga xamantene mo ci aju insha Allah waye dal ala kulli hal su fekenteene waxtu daruri bi manam waxtu bi nga xamantene waruma meuna ñak julli waxtu bobu genn bu boba waxtu bobu day waji genn suma fi deme nan damay simili wala dama koy raxas manam su re meun nako simili mom amu problème mais ci sax problème bi moy su fekke meun nako simi bu bare dessé yi lu mur sama awra wa su fekke tane munu mako simi sax boba do ma dessé te lu mur sama awra boba damay jël manam muruk awra gi ndax lan ndax muruk awra gi tamit charte la bo xamantene comme ni nga xamantene nonu lañ ko waxé won sank manam dindiko non lañ ko waxé won bok astaghfirullah ci jotay yi nga xamné ño wéso manam ci masala yi nga xamantene ñom ñoo wessu won manam ci hadithu mughirah ibn shu'bah bi radiyallahu ta'ala anhu bi nek ci babul masal al khufayn gis nañ ñu gisu wax bobu leralon nañ ci ne manam dindi sobe nekul lo xamantene manam manam comme dañ ci wuté ndax farata la wala du farata waye amma mur awra mum amul kenn ku ci wuté kon bu boba dañuy xamni mur sutural awra mo upp doole sobe ce qui veut dire que ni buma amé yéré bo xamanteni dama ci wara julé té yéré bi sobe wu mom dama koy julé su fekkenté mom rek la yor duma julé yaramu nem wa légui nak ci kaw lolu su fekkenté manam kon bu boba manam sobe bi manam ba paré waxtu yi day waji gën mën ma fi dem manam tay dimbi ji yéré bi dem solo ji wa benen yéré pour ñew taxawat julli suma ko défé day fekk waxtu yu gën kon boba damay jox priorité waxtu bi dal di continuer julli lool moy ben teunk bi amma su fekk benen condition bi nga xamantene ci la mëna nekk continuer di julli ak sobe bi and ak ne xam nga ni julli sobe bi han mi ngi fi manam benen bi moy and ak ne mën na ko dindi and ak ne manam moy mën na ko dindi and ak ne mën na ko dindi te xam na ko te fatali ku na ko boba condition bobu la manam moy waxtu wi di waju gennu boba mu continuer di ko jël benen bi mom moy mu nek julli bo xamantene kenn mënu ko dabatal lu demé nek julli aljuma tay bu la recce mom tisbar rek boba ko mënuma ko dabatal damay continuer di julli wala bok julli salatul eidain ni manam julli tebeski wara ko recce ko mënuma ko dabatal boba tamit damay continuer julli gi wala bok mu nek salatul janaza manam julle niw lolou tamit ko mënuma ko dabatal boba damay continuer di julli lern ba ok legui kon bu boba tamen manam yoyu manam ay masala la yo xamantene aju won nañ ci manam ci buntu bi legui nak mu dadi dess kon legui insha Allah taala mu dadi dess yeneene masala yo xamantene manam da fay aju manam da fay manam leral qaida bu nga xamantene mom lañu genné ci hadith bi waye laata lool manam ñu ñew ci waaw qaida bu insha Allah ñu jël lool qaida bi manam moy al yaqin la yuzalu bi shakk al yaqin lu wor la yuzalu def ko dinde bi shakk tik tik saka qaida bobu manam qaida la bo xamantene mom bokku ni ci juromi qaida yu magi manam juromi règle fiqh yu magi nga xamantene bolem xam xamul islam bi day wër wër lo ci kaw règle yoy te règle yoy xam leen dafa am dayok solo xam leen dafa am dayok solo ndax day forger faqih manam day tax ki nga xamne mom moy borom xam xamu fiqh bi wala talib fiqh bi ki nga xamne day sakku xam xamu fiqh lolu day forger xelam ba pare day tax bu gaaw ci mëna atté ndax tay masalan tay su fekente ne benn masala dafa ñew taxaw musso gis masala bo musso ko deg musso ko xalat sa xel musu ci dem me nga mokal qawaid fiqhiyyah manam règle fiqhiyyah nga mokal len bu boba yow da ngay xor rek su masala bi ñewé rek nga xol ko te fokk nga am lo xamantene mom ngay décider légui ni bu boba rek da ngay daldi appliquer ben règle ci règle fiqh yoy ndax su fekente ne appliquer nga ko daf lay daldi dimbali manam bo delu waté nga daldi xol borom xam xam yi luñ ci wax rahmatullahi alayhim lu ci upp da ngay gis ne yow li nga jappo nonu la ndax lan ndax dafa am règle déjà yu général yo xamantene yoy ñom la borom xam xam fiqh di jëfëndiko comme bi bokk na ci nga xamantene gisoon nañ ko manam mom moy al umur bi maqasidha manam mbir yépp ci djublu way bi lay aju manam té mom moy al a'malu bin niyyat mbir yépp jëf ci yéme lay aju manam kon bobu tamit règle bobu gisoon nañ ko ci hadith bu ñëkk bi bokk na ci li nga xamantene mom lañu gisoon ci hadith yoy tamit moy al mashaqqatu tajrubu taysir manam ak khat day tax manam yomb ñew ci diine l'islam comme ni nga xamantene non lañ ko gisee won ci hadithu abu hurayra radiyallahu ta'ala an bi nga xamne moy hadith bu ndeuk ci babu siwak nekkon fukkel ak jurom ñentel hadith ci téré bi manam 19e hadith bi mo xamne yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf ci wax ne lawla an ashqa ala ummati la amartuhum bis siwak 'inda kulli salah budul won ne damay baña tek choono sama tek khat sama xéet kono ton don na len digel manam ñuy sorti sa ñu waré julli manam lolu tamit day manam kon gison nañ tamit qaida bobu moy règle fiqh bobu gison nañ manam règle fiqh légui nak manam bi moy benen bi moy ñettelu règle fiqh bi ñuy gis moy donte yele nak amna yuñ ci xawona yaatal astut waye yaatal wala amna luñ ci xawona détaillé touti benn bu ci nek bañ ca tolo waye bi mom moy bi nga xamantene mom moy bi ci dess moy al yaqin lu wor la yuzalu bi shakki bi fu ko dimbe ndax dama am ay sikki sak ndax ay sikki saka waaw waaw deng manam te lolu manam règle la bo xamantene ay yeneen règle dañuy dox ci sen dañuy nek ci sen ron manam règle yi benn bu ci nek non la mel day am yeneen règle yo xamne dañuy dox ci sen ron bok na ci règle yi nga xamantene dañuy nek ci sen ron lu demé nek al aslu ma baqa'u ma kana ala ma kana ciosan mbir moy li nek nek manam leg leg nak exception yi nga xamantene mom lañuy utiliser ngir baña appliquer règle bi lu ci upp day delu ci al mu'aradatu bayna adh-dhahiri wal asli manam bu fekenteene a aslu manam ciosanu mbir ak zahir mbir mi dañu guti comme tay masala su fekenteene dama ñew ciosanu mbir mi moy comme exemple ndox mi ñu ron wax sank manam ciosanu mbir mi moy ndox mi dafa sobe won te mi ngi ni ci siwo bi la nekkon siwo bi may gis ci la ndox mi nekkon waye bima ñewé ba xol manam lool mom moy zahir bi kon manam lool zahir bi moy ndox mi dal xawna sobe wu wouruma mais ciosan ci ndox moy da fay lab legui lan la ci appliquer manam genre yu mel non tay masalan su fekenteene masalan zahir moy lan moy tay su fekenteene man ak yow da no and legui ñu and ñu dugg ci auto te xamnañ ni fi europe lu ci upp ki nga xamne moy chauffeur auto bi mom moy mom auto bi legui tay manam ñu dugg ci auto ma nek ci volant bi ba pare man ak yow ñuy xëccu kan mom auto bi bu boba day ciosan bi manam wala zahir bi moy mako mom comme tay ñaari nit tay bu ñewon di xëccoo ki ne ma mom fasu ki ne mom mu fekk kenn ci mo yor mo tok ci kanam di dawal fasu boba ciosan wala zahir bi moy ni ki mom mom fasu wa ki ci dess dañ ko yobale kesse wa ni ci nonu tay masalan tay bu fekente ne kër gi dañ ci dañu wuté ci kër gi kan moko mom man mako mom wala yow yako mom waye kër gi problème moy yow man ma ci dëkk yow dëkk ko ci kër gi man ma ci wala tool bi man makoy bay yow bayoko ciosan bi moy ni man mako mom lool moy zahir bi moy man mako mom deng wala manam ak yoy non yu bare bare la yo xamantene zahir bi mom mo ci appliquer legui nak am ma ciosan mbiri nak mom moy comme li nga xamantene mom lañ la wax sank moy mbiri dañuy laacc ci ciosan masalan wa ak yeneen ak yeneen legui tay masalan tay su fekenteene manam motax al yaqin la yuzalu bi shak mbolam yi nga xamantene dañuy wuté ci borom xam xam yi rahimahumullah ndax dañ koy appliquer ci telle situation wala dit yépp day delu wat ci le fait que zahir mbir bi di wuté ak ciosan bi wa waye amma su fekenteene lolu amul rek règle bi mom dañ koy appliquer ci luñ doyal tay xol imagine masalan tay su fekenteene dama ma ngi sikki saka comme ndax yorna manam ma ngi sikki saka ndax yorna njaap wala yoruma njaap lima manam woron na mëni sama njaap tojon na lima xamul moy ndax bi mu tojé njaap warna wala dit dem na ci wala bi genn na xawmu waxam dama dem njaap ji dama dem ci toile bi njaap ji doga ñew fi wala de ci douche jappu wala de bu boba damay japp ne jappu wuma ndax ciosan moy al yaqin la yuzalu bi shakk lool mom motax tay masalan su fekenteene dama damay sikki sak ndax julli na tisbar wala julli wuma tisbar bo boba tamit dañ nan al yaqin la yuzalu bi shakk kon da nga japp ne julli wo tisbar wa légi tay masalan lolou manam mom manam mo lolou xolal ci manam walu ñapp ak julli gis nañ ci ay exemple tay nañu sét tay masalan manam ma xol ba xam jullina sama jullina ñaari rakka la julli wala bok ñenti rakka wala ñetti rakka la julli bu wa dañ nan la al yaqin la yuzalu bi shakki comme li nga xamantene mom mo la woor moy de ñaari rakka nga julli lolou mom leerna lolou yaqin la benen bi ci dess moy sikki saka bi ndax ñett jullina ñettelu rakka wala de bo wa damay japp ne ñaar la julli suma pare ma dal di def sujud ba'da salam ndax lan ndax al yaqin la yuzalu bi shakki niki nonu tay su fekenteene lolou manam lolou ci walu julli la masalan tay su fekenteene ci walu koor la ma moy sikki saka ndax manam worna manam koor gi manam ndax ñetti fan mom la ci raté wala ñenti fan xamutuma ban mom mo ci woor boba dañ nan al yaqin la yuzalu bi shakki ciosan bi moy woro bis boba ciosan mbiri moy woro bis bi legi soko woron dang ko meuna japp légui bu boba kon bu wowa dañ nan la al yaqin la yuzalu bi shakki kon on ton wor da ngay wor ñenti fan manam tay u fay ko masalan tay manam su fekente dama ni par exemple manam fajar gi yen sans borom subhanahu wa ta'ala tanikulu washrabu hatta yatabayyana lakum al khayt al abyad min al khayt al aswad min al fajr manam dal ci gatal moy lek len te nan len ba kérok fajar gi bir len ni fajar gi xarna tay su fekente ne masalan manam mangi xol di jëm luñutu ba xam fajar gi xarna wala deet mais amul dara lu may wone fajar gi xarna dañ nan ma al yaqin la yuzalu bi shakki mën na def mbollem lo xamantene tay bu mo worul dana ko def ba mu leer mané nak legi fajar gi xarna may doga arrêté tay masalan su fekenteene niki nonu tamit dog gi woruma ba xam jant bi sona wala sowul ma ngi xol dal di duté ndax sona wala sowul dañ nan ma al yaqin la yuzalu bi shakki li nga xamantene mom moy li wor moy ñi ngi ci bëcëk ba kérok mou lay leer légui nak guddi gi duguna boba mané nak han sum motax ndax sama borom daf ni summa atimu siyama ila layli top nak na ngeen matal seen koor bu guddi gi boba dañ nan ma al yaqinu la yuzalu bi shakki kon bu boba siki sak manam li wo moy ñu ngi ci beccik li nga xamni mo worul moy siki sak bi moy ndax guddi gi duguna deet boba dañ nan ma al yaqinu la yuzalu bi shakki boba kon dañ nan ma da ngay continuer di wor ba kérok mou lay leer ni jant bi sona moy dug nga ci guddi gi lay bu boba tamit manam niki nonu ci walu azaka ndax gennena sama azaka wala gennewumako dañ nan ma al yaqin la yuzalu bi shakki ciosan bi moy lan moy gennego azaka legi nak kon nak legi boba dang koy genné war manam niki nonu tay ba xam lima genné ci azaka matna wala matul dañ nan la al yaqin la yuzalu bi shakki xolal li nga xamantene mom nga gis ni mom moy le minimum bi nga xamné japp ngeen genné nga ko nga genné la ca dess niki nonu tay bu ci julli tamit non la mel bu may fay sama jull manam dañ nan ma al yaqinu la yuzalu bi shakki xawmu ba xam lima manki ci julli ben at la wala ñetti at la wala juromi at la bu wowa dañ nan ma al yaqinu la yuzalu bi shakki li ciosan moy kon yow am nga ay julli yo don rafet kon nak li ciosan moy julli wo la won kon bu wowa da nga japp ne juromi at nga wara fay ndax al yaqin la yuzalu bi shakki al yaqin la yuzalu bi shakki lolou manam mom moy règle tamit bi nga xamantene mom la appliquer masalan tay su fekenteene dañu wara aji djima ko masalan tay par exemple moy aj ndax ma xam manam moy tawaf kaaba gi tawaful ifada bobu manam ma ba xam damay jurom ñaari tour la def wala jurom ben tour kaaba gi boba damay japp ni jurom ben la def dadi mo tali jurom ñaar ndax al yaqin la yuzalu bi shakki ma ngi ci ñaarelu tour wala ci ñentelu tour bi dama japp ne ma ngi ci ñaaral bi ndax al yaqin la yuzalu bi shakki bu foba tamit niki nonu itam su fekente ne dama wara dem manam di sanni jamra ndax sanni na jamra wala sanni wumako boba dañ na al yaqin la yuzalu bi shakki demal nga sanni ji wat say jamra bu fekente ne manam sanni na jamra bi waye yeksi na ci fim warono dugg moy kuif bob duggu na fa wala duggu ba boba dañ nan ma al yaqin la yuzalu bi shakki li ciosan moy duggu ba kon nak da fokk nga am lu leer ci ñu wala ni duguna yoy yep bu lool moy ci walu ibadati manam niki nonu al yaqin la yuzalu bi shakki manam ndax ma ngi julli talna fatiha wala tariuma fatiha al yaqin la yuzalu bi shakki de manam demal nga tari fatiha manam tari watal fatiha waye nak ba mu dess ben affaire moy lool motax manam lool moy mu'aradatu adh-dhahir bil ma'al asl mu'aradatu adh-dhahir wal asl fofu nak motax par exemple dañ ko fay appliquer motax mbolo ci borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala dañ nan masala comme tay buma siki saka ndax ma ngi ci ñaarelu rakka wala ñettelu rakka te par exemple man dama dan def suma dan julli buma tare fatiha qul ya ayyuhal kafiruna la ta'ala ci rek sa rakka bu jekk bi ñaaralu ma tare fatiha dar tar qul wallahu ahad manam mu gis ni ma ngi tare na qul wallahu ahad bu wa dañ nan ma zahir bi kon parce que sa ciosan té lool nga tambalé kon zahir bi moy yaangi ci lan yaangi ci deuxième rakka bi mais ciosan bi moy yaangi ci premier rakka bi parce que ciosan bi moy lan moy defugo won moy ni premier rakka bi defugo won lool moy ciosan bi légui bu boba zahir bi nak mom moy kon yow yaangi ci ñaarelu rakka bi légui bu boba tamit al yaqinu la yuzalu bi shakki batay wa ci kaw loolu tamit manam al yaqin la yuzalu bi shakki lolou manam mom ngay appliquer legui tay par exemple su fekenteene da nga julli manam su fekenteene tay par exemple legui ñu ñew ci muamalat yi mo tay par exemple ndax tay buñu taxawé man ak yow manila jayna la ah li dé jayna la ko ngani ma ñaata nga mako jay manila fukki 10 euros légui nak ñuy sikki sak ndax fayna la 10 euros yi wala dé dañ nan la al yaqin la yuzalu bi shakki dama lay délo ci 10 euros yow fa yorel na la 1000 euros bu boba yorel na la 1000 euros légui nak ñuy sikki sak ndax mo xam dañu dem ci juge bi wala ñun ñaar ñoo tok di waxtan muy sikki sak ndax fayon na la 1000 euros yi wala det dañ nan la al yaqin la yusalu bi shakki jox ma sa dama lay jox say 1000 euros waaw ha tay masalan tay bu ben way da di ñewé han ndax manam lo top ko nit ki tay par exemple mu tok di sikki sak masalan ndax manam fasé na jabaram wala fasé wul jabaram bo dañ nan ko al yaqin la yuzalu bi shakki li nga xamantene mom moy ciosan moy yaangi yow tak nga sa jabar te fasé woko lolou moy ciosan ah legui nak kon nak fasé woko al yaqin la yuzalu bi shakki manam li nga xamantene tamit manam sauf que nak ben affaire amna moy soy douti ndax ki sa jabar la wala du sa jabar manam tay masala nit ki dal neen ah sa way legui moy nañ la jabar bo demé ci neeg ba dal dang ko fekk sa jabar nga dem fekk fa ñaari jigen ñu teud wala bok ñene la bo demé ci di feulé amna ay jabar yuñ fa indi yow moy nañ la kenn ki ci dess moy nañ mako man ki ci dess man légi ñu nañ nak légi nañ xol ba xam sa way daali dem nak daali dugg ci neeg xamul kat ba xam ki mom neeg bi la jabaram nek wala neeg be dañ nan ko al yaqin la yuzalu bi shakki togal ba xam kan moy sa jabar waaw ak yeneen ak yeneen manam topal lool tay bu fekkonté né masalan dama ñew taxaw né la ah man kër gi man mako mom keuytu kër gaangi ni lolu manam kon keur gi mom won nako sama ndax keuytu keur gi sama tour mo ci ne legui yow nga ni ma dedet keur gi jëndon nako ci yow bañu def acte de vente bek yoy yow te yow yorulo keuytu keur bu wa dañ nan ma al yaqin la yuzalu bi shakki kon nak ma mom keur gi a ci gennul demal sen wa legui nak fofu tamit mu am yeneen règle yo xamantene da fi ñew moy li nga xamantene tamit ci même règle bi la genné moy al bayan lil mudda'i wal yamin lil mudda'i wal bayan ala al mudda'i alayhi no astaghfirullah al bayan lil mudda'i wal yamin ala al mudda'i alayhi non la manam moy ki nga xamantene to lolu hadith la bu nek ci sunan imam al bayhaqi rahimahullah yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne manam ki nga xamantene mom moy wat manam te lolu hadith wax la bo xamantene manam bi tam mi ci sahih imam muslim rahimahullah ta'ala manam moy ki wat manam ki nga xamantene mom lañu accusé kokku mom ki accusé mom moy indi ay preuve yi wané limi accusé amna ki nga xamné